Even terugdenken aan de jaren 80 met John en Vangelis in I Hear You Now. En daarvoor Katie Lang en Help Me. Ons eerste onderwerp vanavond. Wat begon met een bescheiden zaterdagavond vol bluesmuziek, is uitgegroeid tot een groots festival van 4 dagen. Het Delft Blues Festival. En dat viert dit jaar haar jubileum. Organisator van het eerste uur en voorzitter van het Delft Blues Festival, Leo Kwak, is bij Herman de Bruin. Al heel lang, hè? Nou, het is eigenlijk was het al de 27e keer geweest. Als die corona niet tussen had gezeten, dus de 25e keer. We hebben 2 jaar niet kunnen doen, dus. Ja. Heb je daar nog een soort jubileumeditie van gemaakt? Of is het gewoon het Blues Festival zoals het de laatste jaren uitgegroeid is? Nou, het is natuurlijk enorm uitgegroeid. En we hebben er niet veel hoeven te doen. Want we hebben natuurlijk op een gegeven moment gezegd, normaal, we zijn toen een tijd heel sumier begonnen. Mm-hmm. Met 4 collega's. En dan het enige, die zijn nog wat ouder als ik geworden. En die hebben natuurlijk ze hebben een andere functie gekregen. Maar ik ben dan van de eerste orde, ben ik er dan al bij. Dus dan waren het nog 20 optredens, dus was het allemaal te behappen. En het werd allemaal groter en groter en groter. En deze editie is natuurlijk nog groter. Ja, want hoeveel bands doen we? 28 optredens hebben we. 28? Met allerlei speciale dingen erbij. Mm-hmm. Dus wat dat er gaat, is het wel heel leuk uiteindelijk. Ja, en 3 dagen achter elkaar, hè? 3 dagen, dat is de laatste paar jaar is dat gebeurd. Dat er zondagmiddag ook nog behoefte aan was aan een stukje muziek. Toen hadden we dus gezegd, joh, als we tussen de 8 en 10 optredens erbij hebben, dan willen we dat nog organiseren. En zo niet, dan moeten we dat zelf maar doen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het ook weer uit de hand gelopen natuurlijk. Het is ook meer dan 10 optredens op zondagmiddag. Ja, hoe komt dat in Delft, dat het zo'n grond gekregen heeft en dat het zo enthousiast ontvangen wordt? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben toen met Jaapie Veerman, zijn we natuurlijk ook, gingen we samen natuurlijk alles regelen. En het hele eigen is wel van blues, ik had er nog geen ene moeder verstand van, zoals gezegd. Maar toen zijn we met platenmannen gegaan in Delft. En dan zijn we daar eens een keer een middagje naartoe gegaan. En hebben we laten kijken wat nou blues is. Mm-hmm. Nou, er zijn natuurlijk zoveel stromingen. Ja, precies. En blijkt dat de allereerste nummers waar de Rolling Stones bekend mee geworden zijn, allemaal uiteindelijk van blues oorzien uitgekomen zijn. Ja. Dus zodoende wist ik, die nummers waren, ik vond, ik was wel een Stones fan. Weten dat het allemaal blues was. Dus daar was natuurlijk een maar het in. Werd wel herkenbaar toen. Dus heel herkenbaar muziek. Nou, toen zijn we natuurlijk verder gegaan. Mm-hmm. En toen hebben we natuurlijk op een gegeven moment, met 20 kroegen begonnen. En hebben we natuurlijk op een gegeven moment, hadden een programmeur, hadden we via binnengekregen. En dan is Bert Dirks helaas heel jong overleden. Die deed dan bij Delfshaven. Esprit heet hij dat café dan, volgens mij, bij Delfshaven. Ja, in het oude haven van Rotterdam nu, maar vroeger van Delft dus. Nee, het was ook wel voor Rotterdam al. Maar die was daar de programmeur van. En via hebben die te pakken gekregen. En die heeft natuurlijk de trend gezet voor al die beentjes, want die had meer evenementen en daar had hij optredens. Ja, dus precies. Zo zijn we begonnen eigenlijk. Ja. De binnenstad is het grootste, maar je zit ook in de Schieoeverzone. Ja, en dat is natuurlijk omdat Rietveld Theater wordt verbouwd in de binnenstad. Dat zit niet in de binnenstad meer. Dus die zit nou bij het heet Kabeldistrict, maar dat waren de oude kabelfabrieken die er waren. Ja. Daar zit er tegenwoordig ook een bierbrouwerij van de Koperen Kat. En die andere hallen zijn dus vrijwel allemaal leeg, want dat moet eigenlijk tegen de grond. Ja. En daar zijn je tegenwoordig, weet al, met CO2-uitstoot, andere dingen. Ja. Voordat het echt eens een keer gaat gebeuren. Duurt wel even is daar nog. Natuurlijk het Theater de Veste ingekomen, tijdelijk. En de Koperen Kat, die mag er ook nog blijven. Het Rietveld Theater bedoel je? Ja. Een mooi initiatief is dat om het Blues Festival te houden. Maar voor jou is het dan de laatste keer dat je erbij betrokken bent. Ja. Maar je hebt opvolgers, dus het Blues Festival is gegarandeerd voor volgend jaar weer. Als het zo gaat, als we nu hebben geregeld met de nieuwe personen, dan neem ik aan dat het op de oude voet verder gaat. En misschien komt er een verbetering in. 20 tot 23 februari. Ja. Meestal gratis. Loop gewoon een kroeg. Je kan ook het schema helemaal zien. Want de filter ligt overal, denk ik. We hebben natuurlijk een blues site. Delftblues.nl. Ja. En overal moet heel gek wezen. Als ze ergens bij een kroeg naar binnen gaan die geen flyers hebben. Maar die worden allemaal rondgedeeld. Ja. En je hebt zo'n QR-code. Kan je ook nog opkijken. En wat ik niet, ook bij de speciaals die we hebben, hebben we altijd meneer De Vries, die altijd mondharmonica les gaf. Ja. Al die jaren altijd uitverkocht. Dat is een workshop. Maar die man is wat, die kwakkelt een beetje met zijn gezondheid, die doet nou voor het laatste jaar. Mm-hmm. En de laatste 4 jaar hebben we tegenwoordig ook een korspelgroep in de kerk. Maria Jessica. Maria van Jessica, ja, ik zag dat staan. Ik denk, is dat ook blues? Ook blues. Heel leuk, heel leuk. Maar ja, heel andere korspel blues. Is eigenlijk bluesachtig, hè? Maar het is echt ook de moeite waard om naar te doen te gaan. Dus alles is gratis. Ja, het Bluesfestival, het komt eraan. En Leo Kwak kon er fantastisch over vertellen. Organisatie vanaf het eerste uur en voorzitter van het Delfts Bluesfestival nog even. Leo Kwak, dank je wel voor het enthousiaste verhaal. Je pense à toi quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Chagrin que j'ai d'être séparé. Bien sûr, j'ai changé. Ah oui, changé. Plus fort que jamais, je veux t'aimer. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. And I'm all right, standing in the streetlights here. Is this meant for me? My time on the outside is over. We don't know how you're spending all of your days, knowing that love isn't here. You see the pictures, but you don't know their names, 'cause love isn't here. These problems, they're all in your head, and I can't be somebody else. You took something perfect and painted it red. No sympathy when shouting out is all you know. See the secrets you don't show. And we don't know how you're spending all of your days, knowing that love isn't here. You see the pictures, but you don't know their names, 'cause love. I can't do this by Daniel Merriweather, een Red, 2009. En daarvoor Johnny Hallyday, een Quand revient la nuit, wanneer komt de nacht nou eens terug? Zometeen maken we kennis met kunstenaar Saskia van Herwijnen. Na Bloom Inc. en Stay With Me. Thank you. je weet nog wel van de Melting Pot. Hier hoorde je ze met Stay With Me. Ons volgende onderwerp. Sage is het kunstenaarsverband van de onlangs overleden Gerrit van Schuppen en Saskia van Herwijnen. Zij is bij Margriet Klein. Saskia van Herwijnen, van harte welkom. Sage, en dat is de naam die bestaat uit twee namen, maar dan de eerste twee letters van jouw naam, Saskia, en Gerrit. Natuurlijk ja, het duo. En jullie werkten met woord en beeld. En deelnemer van Stichting Kunst werkt in Schiedam. Kun je ongeveer schetsen wanneer het zo begonnen is en wanneer dit ontstaan is, dat woord en beeld? Nou, eigenlijk al eind vorige eeuw. We zijn... Ik kende Gerrit al wat langer en op een gegeven moment... ik heb mode gestudeerd aan de kunstacademie. En ik dacht altijd dat ik niet iets toe te voegen had aan de beeldende kunst. Maar op een of andere manier heeft Gerrit me gestimuleerd om verder te gaan. Ik maakte collages en dat werd ruimtelijker. En we hebben ons eigenlijk altijd wel met elkaars werk bemoeid. Hij schreef en ik maakte beeld en we zeiden daar wat van, we bemoeiden ons met elkaars werk. En op een gegeven moment ga je dan meer taal gebruiken. En toen bedachten we ineens dat als we onze letters van onze voornaam samenvoegden, dat je zagen kreeg. En omdat we veel met taal werken, is dat gewoon een cadeautje. Een zagen is een vertelling die een grond vindt, een oorsprong vindt in een historische gebeurtenis, maar daar eigenlijk niet veel meer mee te maken heeft. Het is geen sprookje, maar het is ook en geen mythe, maar ja, het is een verhaal. Ja, zo zijn we begonnen. En in 1999 hebben we voor het eerst onder de naam geëxposeerd, Sage. Is dat nou altijd onder de vlag van Stichting Kunst Werkt geweest? Ik was in die tijd waar al deelnemer bij Kunst Werkt. En dat, maar je exposeert niet altijd alleen maar bij Kunst Werkt. Je gaat ook het land in en je doet ook andere dingen. Je ontmoet mensen. Maar Stichting Kunst Werkt is voor mij wel een centraal punt in Schiedam, waar veel kunstenaars bij aangesloten zijn. En zeker toen ze begonnen. En ja, daar heb ik veel geleerd en veel opgedaan aan ervaring met exposeren. Ja. Het Poëzijn, zeg ik dat goed? 2001? Ja, dat was onze eerste grote tentoonstelling, zeg maar. Eerste solo bij Kunstwerkt. En dat waren 5 installaties. De aanleiding of de basis van die installaties was 1 tekst. Was een proza gedicht wat vrij lang duurde. Dat vormde eigenlijk de basis van het project. En daar hebben we 5 installaties bij gemaakt. Verschillende objecten, dingen. 1 ding was een filmpje waar het hele gedicht onder stond als tekst. En het was, voor de rest zat er geen spraak bij. En dat werd gespeeld door acteurs van het Rot Theater uit Vlaardingen. En geregisseerd door collega Hans Rikken, die daarbij betrokken was. Poëziekrant en Vorm en Visie. Vorm en Visie is een boek geschreven door Renate Ramon. Renate Ramon is een Belgische kunstenaar, dichter, visueel poëet. En dat gaat dus, is de geschiedenis van de visuele poëzie en visuele concrete poëzie in Nederland en België. En dat is denk ik 2008 verschenen. Klopt dat? Nee, 2014 volgens mij. En dat, daar zijn wij ook in opgenomen. En dat is wel een hele eer dat we daarin staan. Als jij aan de toekomst denkt, ik weet niet of je daar of je al een soort plan hebt, of je voor je eigen werk misschien een voor de komende 2 jaar iets op papier wil gaan zetten of gaat zetten. Wat zou het zijn? Wat is het waar je aan denkt, wat je wilt gaan doen? Wel, ik blijf gewoon werken onder de naam Sage. Dat is de kunstenaar in mij, de Sage. Waar de weg heen gaat, geen idee, maar dat beeld en woord, dat blijft er. En dat, misschien al eerder heb gezegd van, misschien ga ik zelf alweer eens een gedicht schrijven of een tekst schrijven. Misschien wordt het juist weer veel meer alleen maar letters of woorden. En ik heb nog heel veel gedichten van Gerrit waar ik iets mee kan. Ja. Dus hij blijft gewoon in mij zitten en in het werk. En zo gaan we verder. Ja. Nu ga ik verder met mijn eigen huis weer aan kant maken, want het is een enorme puinhoop. En de laatste dozen neerzetten. Op proberen leeg te ruimen met de spullen van Gerrit en een plekje geven.

little feet stood in the sun. And this is where the echoes slow to nothing on the tide, and where a tiny pair of hands finds a seaworn piece of glass, sets it as a sapphire in a mine. And there she stands, throwing both her arms around the world, a world that doesn't even know how much it needs this little girl. It's all gonna be magnificent, she said. Your mother's cigarette meant I got to touch her hand, and my heart there defrosting in a game wasn't built to beat that way. Altijd wel iets met elbow. Zeker dit nummer, Magnificent, She Says, uit 2017. En daarvoor Claudia de Breij en een goede raad. Heb lief. Zometeen, wie is de Zuid-Hollandse nominatie voor Vrouw in de Media Award? Nou, Byron Lee en Mighty Sparrow in Only a Fool. Why do I keep fooling myself when I know you love someone else? Only a fool breaks his own heart. I pretend that I don't see when you walk with him down the street. Only a fool breaks his own heart. I have to admit it, even though you hurt me so, girl, I can't forget it. If I'm a man, I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. I have to admit it, even though you hurt me so, girl, I can't forget it. If I'm a man, I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. Only a fool. Byron Lee en Mighty Sparrow samen in Only a Fool. En dat slaat zeker niet op ons volgende onderwerp. Bijzonder hoogleraar diversiteit, inclusie en politie Sanje Selek is door de Zuid-Hollandse jury genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2024. Ze is aan de lijn bij Herman de Bruin. Sanja, welkom. Dankjewel. Felicitatie. Ja, dankjewel. Want een nominatie is al wat, hè? Zeker, het was een grote verrassing. Ja, want waarvoor ben je genomineerd? Heeft dat met je werk te maken? Nou, het heeft vooral te maken met de zichtbaarheid in de media. Award richt zich op vrouwen die iets meer, tenminste die zichtbaar zijn in de media. Er nog steeds zijn vrouwen toch wel op de achtergrond als je kijkt naar nieuws, radio, allerlei programma's. En ik heb begrepen dat de award al aardig wat jaren bestaat. Ja. En op deze manier worden vrouwen iets meer zichtbaar gemaakt. Ja, en moeten er ook meer vrouwen weer in die media gaan werken? Want het is nog steeds niet 50-50, hè? Het aantallen weet ik niet exact, maar als we nog steeds naar bijvoorbeeld experts luisteren op de radio of op tv of op de uitzending, zie je wel dat er wat toename is van vrouwen die ook hun expertise naar buiten brengen. Maar ze zijn nog steeds wel in de minderheid. Ja, precies. Dat is ook zo. Ja. Dan ben je zelf bijzonder hoogleraar diversiteit, inclusie en politie. Dat is een hele mond vol natuurlijk. Heeft dat ook met je werk te maken en ook met die nominatie? Dat zou kunnen. Ik weet niet wie mij genomineerd heeft. Dat is een verrassing. Dat was inderdaad een verrassing. Ik heb wel gezien wat de jury als omschrijving heeft gegeven. Als rolmodel, voorbeeld voor andere vrouwen. Maar ook het onderwerp is aangestipt. Dus het is toch wel een meerbarstig thema. Inclusie, diversiteit roept enorm wat gevoelens op. Nou, ik richt me als hoogleraar met name ook in het veiligheidsbelang, met name op de politie. Ja. Ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft. Maar het antwoord daarop heeft de jury denk ik beter dan ik zelf. Ja. Nou, misschien gaan ze dat nog uitleggen tijdens de verkiezing. Dat zou zomaar kunnen, denk ik. Maar ja, ben je dan ook in de media vertegenwoordigd? Want je bent hoogleraar, dan denk ik aan een universiteit. Hoe zitten die media daar dan tussen? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Kijk, op het moment dat er iets speelt, maatschappelijk debat is of een discussie is, of er is weer sprake van uitsluiting binnen de overheid, binnen de politie, dan wordt er vaak aan een expert gevraagd van, nou goed, wat is jouw kijk erop en wat zien we en wat zegt onderzoek, wat zien we in de praktijk? En dan word ik regelmatig wel op bevraagd. Ja, ja, en dan de krant. Ja. Ben je in de media aanwezig? Ik denk dat het vooral met name gaat om in de media aanwezig zijn en minder zeg maar in de mediawereld werkzaam zijn. Dus dat is denk ik de kern ook van de award. Ja, dat wordt een spannende periode, want nominatie is één, maar winnen is twee natuurlijk. Nou, ik denk, weet je, ik vind het een hele bijzondere gebeurtenis eigenlijk. Want alleen al door die nominatie zie je hoeveel vrouwen, per provincie is er een vrouw gekozen. Dus kennelijk zijn er meer vrouwen voorgedragen. En de jury heeft dan per provincie een vrouw zichtbaar gemaakt. En dan zie je eigenlijk al in deze fase, dus de nominatie is eigenlijk ook wel al een hele grote prijs om daarop te staan. Dus ja, winnen is inderdaad 2, maar ik vind het feit al dat dit inzichtelijk wordt gemaakt, vind ik al heel mooi. Ja. Vrijdag 7 maart is de uitreiking. Het is sowieso al een feest wie het ook mag worden, dus dat vind ik al heel mooi. En mensen kunnen stemmen tot 25 februari en dan gaat de jury uit de top 3 iemand kiezen. Dus wat het ook wordt, het wordt feest 7 maart. Ja, ik zie hier wel staan vidm.nl, dus dat zal wel kloppen. Ja, heel makkelijk. Ja. Makkelijker dan ik dacht. Dus mensen kunnen naar die website vidm.nl en dan kun je inderdaad zie je een overzicht met een foto van elke kandidaat met ook een omschrijving. Dan klik je daarop en dan geef je ook een korte motivatie en dan stem je. En als het zo zou zijn dat je wint, dan mag je dat ook voor de radio komen vertellen wat ons betreft. Helemaal goed. Ja, dankjewel in ieder geval daarvoor. En vrijdagmiddag 7 maart in Beeld en Geluid in Hilversum. Mensen moeten maar even op die website kijken, dan komen ze het wel tegen. En dan kunnen ze in ieder geval stemmen. En als ze op jou stemmen, dan is dat mooi meegenomen natuurlijk. Ja, zeker. Ik vergat overigens te zeggen dat we van tevoren hadden afgesproken wat je en jij tegen elkaar zouden zeggen. Dat mensen daar niet verontrust over worden. Precies. Dan is dat ook maar weer gezegd. Dat is gezegd. Dank voor het gesprek. En heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens die uitreiking op 7 maart bij Beeld en Geluid in Hilversum. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling, it's all yellow and nice, it's so very cold outside, like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much.

Love you.